El conte que volem compartir amb vosaltres es diu En Pere sense por. Es tracta d'un nen que busca por per la vida. Hi havia una vegada un nen, el Pere, que anava caminant per carrer, fins que s'havia anat d'excursió al túnel de terror. Ell era l'únic que no tenia por. Una altra vegada havia anat a parar a una casa en la que no hi havia ningú. Així que havia entrat, va trobar una tassa de sopa i se la va prendre. Havien vingut uns gegants que vivien allí. S'havien enfadat molt, però en Pere no tenia por d'ells. La gent s'havia sorprès molt. Quan ja havia sortit d'aquella casa, un monstre amb la pell lila i tres ulls li va dir: I tu, que no tens por de res, ara què dius de mi? I el Pere li diu: No, jo no tinc por de res. I el monstre es va sorprendre molt. Una tarda, el Pere s'havia posat molt trist perquè no tenia por de res, fins que un dia la seva mare li va cridar i es va espantar. Llavors es va posar molt content i li agradava molt espantar-se.